आज वो वक्त मौजूद है हमारे पास, सेहत भी है, आफियत भी है, और सर्दियों की रातें जितनी लंबी होती है कि इंसान का जिस्म भी थक जाता है सो सो के, अगर इंसान को एक दो घंटे पहले उठ जाए तो जो लज्जत अल्लाह ताला ने उस नमाज में रखी है जो इंसान सहरी के वक्त उठ के पढ़ता है तो दुनिया की किसी चीज में नहीं। और ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अपनी शान के लायक, जैसे उसकी शान को लायक है, वो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलैकुम बिक़ियामिल्लैल फ़इन्नहु दर्मुस्सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम व मुकफ़िरुन लिस्सय्यिआत व मनहातुन लिल्आसाम व मत्रदतुन लिद्दाई अल-जसद। तहज्जुद को लाजिम पकड़ो, ये नेक लोगों और सालिह लोगों का शियार है, इससे गुनाह भी माफ होते हैं और इससे गुनाहों से इंसान बचता भी है और अल्लाह जिस्मानी बीमारियों को भी दूर कर देते। इन नाशियत लैल अशद वतअम व अक्वम क़ीला। रात को उठ के नमाज पढ़ने वाले को दो इनाम मिलते हैं, अशद वतअन व रिक़ान व अक्वम क़ीला। इस जैसा बहादुर इंसान कोई नहीं होगा इतना तहज्जुद गुजार है। आप तरीक उठाइए, मैदानी कारज़ार अगर सजे हैं और बहादुरी दिखाई है तो उन लोगों ने तहज्जुद गुजार होते हैं। वो अक्वम क़ीला और उनकी बात को कोई काट नहीं करता। अल्लाह जलाल की बात में इस तरह कुव्वत पैदा कर देते हैं, ये तहज्जुद गुजार बनते हैं। और आज तो वक्त चला गया, अल्लाह जलाल मुझे आपको इस वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इब्ने हुबैरा बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को देखा कि जब मगरिब की नमाज पढ़ी उन्होंने जिक्र किया और फिर सजदे में चले गए। मैंने कहा अभी सर उठाएंगे, अभी सर उठाएंगे। उधर इशा की अजान हो गई और अभी तक सजदे से सर नहीं उठाया। जिन लोगों को इबादत में लज्जत आती है इसका हाल तो उनको ही मालूम है। अल्लाह ऐसे लोगों की सब में हमें भी शामिल फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत का पांचवा जो एक तरीका है कि तहज्जुद की नमाज कसरत से नवाफिल पढ़ना, इससे अल्लाह के रसूल की रिफाकत मिलती है।